Ale nie wiem, czy ta wstrzemięźliwość będzie rzeczywiście ważna tylko i wyłącznie z uwagi na pewne ustalenie, bo wątpię, żeby taki kiedykolwiek padł. Wstrzemięźliwy, bo czas minął. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, rzecznik suwerennej Polski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 9 czerwca, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Michał Jędrkowiak. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W ostrzale zginęła co najmniej jedna osoba, a trzy zostały ranne. Pakt migracyjny uzgodniony przez unijne państwa. Polska jest przeciwko. Dzisiaj święto, które warto obchodzić. Dzień Przyjaciela. Jak pielęgnować przyjaźń? Trzeba mieć z tą drugą osobą kontakt. Rozmawiać codziennie. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę przy użyciu kilkunastu dronów uderzeniowych oraz sześciu rakiet manewrujących, powiadomiły ukraińskie siły powietrzne. Strącono 10 dronów Shahid i Lancet, cztery inne bezzałogowce oraz cztery rakiety. Władze obwodu żytomierskiego powiadomiły, że w wyniku nocnego ataku rakietowego w regionie zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Wczoraj Rosjanie ostrzelali miejsce ewakuacji w Chersoniu, zalanym przez wodę po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce. Rannych zostało 9 osób. Tymczasem z pomocą dla zmagającej się z powodzią Ukrainy spieszą kolejne kraje. Do Polski, Niemiec i Austrii dołączyły Czechy, Dania oraz Finlandia. Wsparcie jest przekazywane w ramach unijnego mechanizmu obrony ludności cywilnej, który Kijów uruchomił zaraz po wysadzeniu tamy przez Rosjan. Mechanizm w praktyce działa tak, że komisja zbiera zapotrzebowanie od kraju, który apeluje o pomoc, w tym przypadku od Ukrainy, i przekazuje te informacje państwom członkowskim, a następnie koordynuje wsparcie. Oczywiście europejskie stolice mogą także pomagać władzom w Kijowie na zasadzie dwustronnej. A z informacji Komisji Europejskiej wynika, że w ramach unijnego mechanizmu Polska przekazała Ukrainie cysterny na wodę, pompy o dużej wydajności oraz wyposażenie kontenera przeciwpowodziowego. Austria przekazała pompy wodne, węże, pojemniki przeciwpowodziowe i worki z piaskiem. Niemcy wysłały filtry do wody, generatory, namioty, łóżka polowe i koce. Oferta Czech to generator, mieszkania zastępcze, pompy pływające, ściany przeciwpowodziowe, koce, śpiwory, odzież i paliwo. Pomoc Danii to generatory, namioty i pontony. Natomiast Finlandia przekazała m.in. granulaty do oczyszczania wody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bloomberg informuje, że dzisiaj Stany Zjednoczone mają ogłosić kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. To było obejście zasad, tak szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł PiS Radosław Fogiel, ocenił tryb, w jakim uzgodniony został unijny pakt migracyjny. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych, na którym wystarczyła zwykła większość. Pakt zakłada warunkowość. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Taka decyzja powinna zapaść w innym gremium, powiedział Radosław Fogiel. Polska podnosiła, że powinna być to kwestia decydowana na szczycie, gdzie mamy prawo weta. Więc to jest po pierwsze przykład, jak w sposób instytucjonalny, takimi technicznymi zagrywkami, dzisiejsze władze Unii Europejskiej próbują obchodzić prawa suwerennych krajów. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, Polska nie zgodziła się i nigdy nie będzie się godzić na tego typu ustalenia. Polska krytykuje też sposób, w jaki Szwecja na siłę forsowała projekt paktu migracyjnego. Mimo wątpliwości pospiesznie nanosiła poprawki, by zebrać wymaganą większość kwalifikowaną i przekazać regulacje do dalszych prac. W niedzielę 11 czerwca wejdzie w życie letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Jeszcze w czerwcu pojawią się nowe połączenia do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach. Na czas wakacji ponownie zostanie udostępnione kolejowe połączenie z Krakowa do Zakopanego. Linia ta jest od kilku lat remontowana i modernizowana, mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych. W Małopolsce do Zakopanego od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe, m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Od 15 czerwca na trasę Tarnów-Muszyna powracają pociągi. Zakończenie prac umożliwi od niedzieli powrót pociągów na trasę Łódź-Drzewica. Składy pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Na czas wakacji zostanie zamknięta część linii średnicowej w Warszawie, z której korzystają pociągi aglomeracyjne i regionalne. Składy ominą m.in. stację Warszawa-Śródmieście. Pociągi będą korzystać z linii obwodowej, a jazdę zakończą m.in. na stacjach Warszawa-Gdańska oraz Warszawa-Główna. Korekta będzie obowiązywała do 2 września. Dziś Dzień Przyjaciela ma przypominać o tym, jak ważne są takie bliskie relacje. Jak o nie dbać, pytała mieszkańców Śląska nasza reporterka Agnieszka Loch.

cały czas gra, czy przerwał. Ale z dziećmi. Z dziećmi gra, tak. Jest online, sprzątali niedawno podziemia. Ale już ten, już kończymy. Nie przeszkadzaj sobie. Nie. Będziemy rozmawiać o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie oczywiście, o tym, że Solidarność dogadała się z rządem, o zawodowych igrzyskach olimpijskich porozmawiamy. Tu doktor Poszytek już jest przygotowany na długą opowieść i o najbardziej poszukiwanych zawodach w Polsce, a to się łączą te tematy, nawet dwa. A w ogóle, proszę Państwa, to mamy długi weekend, to znaczy, kto ma, to ma. Winien i ma. No właśnie. Już nie, nie, spokojnie, już posprzątaliście te podziemia? Tak jest. Okej, dobra. A teraz też w temacie, będziemy mówili, że tam się ładnie ruskich sprząta też. Tak jest. Nie tylko w podziemiach. Tak? No nie zaprzeczam. No dobrze. Bo będziemy mówić teraz właśnie o tej wojnie nieszczęsnej i o tamie, która została rozwalona. Jako prosty absolut SGH. Pamiętam, że na prawie publicznym, międzynarodowym, to jest chyba zbrodnia wojenna. Tak to się chyba powinno nazywać. Ale oni kolejno, chyba, żeby nie zdaje było. Się, padli też trochę ofiarą swojej własnej intrygi, bo tam nie spodziewali się, że ta woda może się cofnąć na przykład i zaatakować ich pozycję. No właśnie. A że też wody na Krymie może zabraknąć. Ta na Kachowce jest dosyć ważna, bo tam jest taki od Dniepru na południe kanał, który prowadzi to, co powiedziałeś, nawadnia Krym. Na Krymie nie ma rzek. No mnie najbardziej ciekawi w tej sprawie, jak się będzie zmieniała percepcja tych różnych regionalnych, krajowych, ale powiedzmy też globalnych organizacji ekologicznych, które, jak wiemy, były infiltrowane przez Rosję, tak? I ich myślenie było ustawiane zgodnie z interesami rosyjskimi. Co prawda w Niemczech już to ten proces jakby odkłamywania pewnych rzeczy gdzieś tam się zaczął, natomiast bo się zorientowali, że byli gdzieś tam w jakiś sposób manipulowani. Ale zobaczmy, mnie to ciekawi, jak to się będzie właśnie teraz rozgrywać, tak? Jak te organizacje zareagują na to i jak będzie się ich, że tak powiem, tutaj paradygmat działania zmieniać. Także... Bo jakby trudność polega na tym, rozbudowując to, co Paweł powiedział, no, to wsparcie sprzedaży przez te różne organizacje, korumpowanie polityków i tak dalej, to wsparcie sprzedaży służyło sprzedaży surowców energetycznych i na przykład tworzeniu polityk energetyczno-klimatycznych opartych o rosyjski gaz. No, to był fundament. To nie znaczy, że nie należy tego wszystkiego robić, natomiast nie w oparciu o rosyjski gaz i rosyjskie surowce, które jak widać napędzają różne wojny, bo to nie jest jedna wojna, którą... Trochę odjechaliśmy od tej tamy. No trudno. Ja tylko chciałem na marginesie dodać, że mamy tutaj, że znowu nas słuchają. Tak, słyszałem. Słuchają nas, tak. Słuchają nas. Ja mam taką informację, że w Trolkówku jest grupa taka jak co roku o tej porze i oni słuchają. To ja sobie wygooglam, gdzie to jest. Jest. Już rok temu googlałeś, nie pamiętasz. No ale proszę bardzo. Jak nas odbierają? No ja odbierają chyba całkiem sympatycznie. Całkiem tak. Sympatycznie. To pozdrawiamy. Też. I've seen the devil down sunset in every place in every face. Like she don't want the limelight, but if you knew it, she lives a lie. She calls a paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. She just wants the fame. I know what she thinks. Give it little days, running back to me. Put it in the face, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night, she prays to the sky. It's all she ever wants to do. Faking underneath to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. Streaming stream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. on top of me, money on top of her. Baddie fuck with me cause you know I'm popular. Baddie fuck with me cause you know I'm popular. I know that you see me, time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Tam w tym trylkówku to jest taki pan Michał. Tak. I ja tego pana Michała chciałem zabrać tu do audycji. Ale? No on powiedział, że nie, bo... Że tam jest fajniej. Nie, nie, powiedział, że nie, bo że my tutaj czasami, znaczy, że generalnie politycznie i on by coś może niepoprawnie mógł powiedzieć i byłby... No to właśnie dobrze. Że ale żeby tak powiedział. Że nie politycznie by powiedział. A no właśnie. Poprawnie. No. Bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, myśmy sprawdzili tą miejscowość rok temu. Tak. I to koło Klewek. Tak, to właśnie tam, no. No. Dobra, pozdrawiamy pana Michała. Ale bez związku. Tak, tak. No właśnie teraz będzie tak politycznie. Dobrze. No bo, Solidarność dogadała się z rządem. To niespodzianka. No a to ciche cel, no. I chodzi o emerytury pomostowe. I to jest historyczne wydarzenie, dlatego że dawno już tak nie było, żeby tak właśnie rząd po prostu się dogadał z Solidarnością, ze Związkiem Zawodowym. No to dobrze. I co będzie? No, jak same... A to pomostowe jest przy skracaniu wieku emerytalnego, tak? Tak. To wspaniale. No. Czyli my za to zapłacimy? No. A, to cudownie. No ale też skorzystamy na tym, bo na przykład... Jakbyśmy się do związku... Jakbyśmy się do jakiegoś związku zawodowego zapisali. Nie wiem jak ty, ale ja już w tym, jak to... Jak to się wszystko ziści, to ja już niedługo będę mógł na emeryturę iść. Naprawdę? No. A po co? No nie wiem. Nie. Panie doktorze. No ale tam chyba główna propozycja idzie w kierunku kobiet, więc chyba się tak do końca nie załapiemy. Proszę tutaj nie determinować. To jest... No to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja właśnie. No. Nie... A poza tym, no i co z tego? Szczególnie w tym miesiącu to jest... No i w ogóle. W ogóle. Tak. W ogóle zawsze jest dyskryminacja. No, ale tak w ogóle to ogólnie gratulujemy. Rządowi i związkom. Tak, że się dogadali. Wspaniała wiadomość. Bardzo dobra. Tak jest. Szczególnie tak na właśnie na długi weekend. Tak. Nie będą, będą protestować długi weekend. No nie. No nie. Wspaniale. No, też się cieszę. Cause every romance shakes and it bends. Don't give touch me. Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem o strasznych rzeczach, tu rozmawiamy. O Wenecji. Tak. Nie, to już idźmy dalej. To idźmy dalej, tak, bo. A teraz to dopiero będzie temat. No teraz będzie temat. Po Jagiellonach? Nie. Ale będzie o Jagiellonach. Nie bronię, Panie Boże, nie. Dobrze. Nie wolno przecież. No. O Euroskills 2023, proszę Państwa, w Polsce i tutaj doktor Paweł Poszytek rozwinie skrzydła, bo on to będzie, to będzie jego wina po prostu. To będzie jego wina. Będzie kładka w welku. Przyznaję się bez bicia. No właśnie i to i ja powiem Państwu, że jak ja o tym usłyszałem, w tym tygodniu w poniedziałek, była konferencja prasowa, w której doktor Poszytek ogłosił, że w Polsce będą po prostu igrzyska olimpijskie, tylko trochę inne niż takie normalne. No bardzo podobne do tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni z kanałów sportowych. Na przykład, tylko, że na przykład jak oglądają Państwo, że na przykład tam jakiś Polak albo no, załóżmy, że dotykamy tych dyscyplin, w których jesteśmy bardzo dobrze, na przykład rzut młotem, nie? Mamy rzut młotem, no to tutaj nie wiem, czy jest jakiś taki analogiczny, że na przykład będą rzucać tylko, że młotem takim stolarskim. Albo no właśnie, taka była jakaś kampania reklamowa z hydraulikami. O, tak jest. Właśnie. Będą i hydraulicy, będą rzucać młotami przy różnych konkurencjach, chyba będzie i stolarka, dekarka. No, układanie płytek. O, właśnie czyli dobrze trafiliśmy. No, dobrze trafiliśmy, tylko ja właśnie przed wejściem do studia pytałem się Marcina, czy, bo to można by było taki element jakby bardziej praktyczny, nie wiem, pragmatyczny dołożyć do tych igrzysk, żeby oni to nie układali. Dla inteligentów jakiś. Tak, żeby nie układali tego na przykład na jakiś tam po prostu tak dla sportu, tylko żeby przy okazji no, zrobili komuś mieszkanie, nie? No w takim razie zapraszam, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, będzie chciał sobie fryzurkę zrobić, mamy też fryzjerstwo. O, bo tam ponad 40 dyscyplin będzie, tak? Tak, 43 dyscypliny, od tych właśnie takich tradycyjnych, o których tutaj mówimy, aż po takie super nowoczesne, tak jak cyberbezpieczeństwo, jak cyfrowa architektura, jak integrowanie robotów w fabrykach, jak robotyka mobilna. A taki najciekawsza dyscyplina, która doktora ujęła najbardziej. Najciekawsza to jest opieka zdrowotna. Mamy takich aktorów, symulantów. Którzy, Węgier, to Węgrzy podobno tak, są najlepsi. Tak, wyspecjalizowali się, tak. Dlatego do zawody są i koronoskopia. Tak jest. Bez znieczulenia. Wygląda to bardzo widowiskowo. Studenci pielęgniarstwa po prostu mają za zadanie. I gastroskopia. Tak jest. Także no, bardzo widowiskowa sprawa, zapraszamy. No, to są ponad 40 zawodów, które no, najczęściej występują w każdej rozwijającej się gospodarce. Tak? Także będzie okazja, żeby pokazać całej Europie nasz potencjał, żeby zainteresować Polską, żeby przyciągnąć do polskich przedsiębiorców, a także polskim przedsiębiorcom przybliżyć tą całą ideę, ponieważ w Europie i na świecie firmy bardzo się w to angażują. No, u nas jeszcze nie mamy tej świadomości, więc robimy wszystko, żeby tutaj przybliżyć ten świat biznesu, edukacji, branż. Ja tylko tak też, bo to ważne w sumie chyba, że myśmy ruskich troszeczkę wymiśkowali z tego. Tak, zawody... Stowarzyszenie Wolskich, tak? To jest stowarzyszenie. Tak, Stowarzyszenie Wolskich, które jest organizatorem tej imprezy na całym świecie, jakby postanowiło ukarać Rosję, bo to te zawody miały się, te igrzyska miały się odbyć w Petersburgu. W Sankt Petersburgu, dokładnie tak. No kraje... Rosjanie są zajęci teraz czym innym. Kraje, które no, są w tej inicjatywie, a to jest ponad 80 krajów na całym świecie, 32 kraje w Europie, no walczą o to, żeby być organizatorem takich igrzysk. To jest to bardzo prestiżowe i zazwyczaj ta procedura trwa 6 lat. Także trzeba się uwiarygodnić, trzeba no, przyjmować wizyty audytorskie, które sprawdzają, czy rzeczywiście kraj i dane miejsce jest przygotowane, czy wypełnia kryteria itd., itd. No i kiedyś Sankt Petersburg podszedł do tego, wygrał. Już nawet nie pamiętam, z kim tam wygrał tą rywalizację o tą organizację. No w wyniku jakby zdarzeń wiadomych zostało im to odebrane. I słusznie. I zaproponowano organizację nam oraz Niemcom lub Luksemburgowi. Aha. No ale tutaj... Niemcy nie chcieli? Niemcy chcieli, ale szybko się, no może nie będę tu już zdradzał kulisów naszego działania, ale zadziałaliśmy szybko i sprawnie i cała społeczność europejska nam zaufała, także... Super, i to będzie w Gdańsku. I to będzie w Polsat Gdańsku. Polsat Arena Gdańsk? Tak, i Amber Expo. Amber Expo i to będzie we wrześniu. A można się zgłosić jeszcze? Proszę? Znaczy nie to, że ja bym coś przydatnego umiał, ale można się jeszcze zgłosić, albo ktoś ze słuchaczy chciał. Musisz się zgłosić i przywieźć swoje dzieciaczki, bo będzie dużo fajnych. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo tam oprócz tych igrzysk będzie dużo różnych takich ciekawych wokół. Ale Marcin się chciał do jakiejś dyscypliny konkretnej. No. Nie to, żebym coś potrafił. Niestety to jest do 25 roku życia. Czyli, sorry, ale tak rok temu jeszcze mogłeś. Ale nie można się identyfikować jako osoba 25-letnia? Można, jak to nie. No już ale możesz się zarejestrować jako widz i na przykład skorzystać z opcji try a skill, czyli już nie jako zawodnik, tak, zgłoszony, ale po prostu jako widz można sobie popróbować. Tam klepki poukładać, tak jak właśnie chciałeś. Te małolaty przynajmniej prezydentem nie mogą zostać. No właśnie, ale to wszystko przed nimi. No właśnie. Wszystko przed nimi. To przynajmniej jest jakaś... Tam będzie tych dużo imprez, albo w ogóle to się spodziewacie ile? Z całej Europy 100 tysięcy osób, na pewno. Coś takiego. No na krajowych w Gdańsku rok temu, kiedy ćwiczyliśmy przygotowania, było 10 tysięcy osób. Mhm. I przewidziane też będą różne inne atrakcje, jak wiem. Będą koncerty. Będą koncerty. Duże koncerty na stadionie. Jeszcze nie zdradzamy. Będą polskie gwiazdy. Mhm. Jeszcze nie zdradzamy, kto. Trzymamy tutaj napięcie. No, odliczamy te dni, bo to już zostało. A jest kategoria polityk? Nie, to nie jest przydatny zawód. Nie ma, ale zasada jest taka, że w ramach tej inicjatywy kraje mają prawo zgłaszać nowe zawody. Jeżeli jest zainteresowanie z kilku innych krajów, to taka branża jakby wchodzi do puli rozgrywania zawodu. No na przykład Amerykanie mają swoją taką konkurencję jak produkcja telewizyjna. To na przykład nie występuje gdzie indziej. Może produkcję radiową zgłosimy. Możemy zgłosić. Znaczy ja się nie poczuwam, ale tu mamy naprawdę bardzo dobrych fachowców w Trójce od realizacji po wydawców. Tak, to naprawdę myślę, że warto. Proszę Państwa, tak, jak doktor Poszytek powiedział, nie zdradzamy artystów, którzy wystąpią. Ale zdradzimy w pewnym momencie. W pewnym momencie zdradzimy. Dziś prawo, lewo i cześć. Co gadają, masz rzecz. Myśmy się, proszę Państwa, tutaj w trakcie zastanawiali, jakie jeszcze można by dyscypliny zgłosić. I doktor Poszytek mówił, że na przykład w niektórych krajach jest też dojenie krów, strzyżenie tak, owiec. Tak. I ja tak pomyślałem... Osypki. No nie, no, ale na przykład byśmy dyscyplinę czytanie zgłosili, i bo ja wiem na przykład, że w Trelkówku, jak tam właśnie ci, którzy teraz są tam w Trelkówku, którzy nas słuchają, oni tam raz w roku przyjeżdżają i tam strasznie wzrasta poziom czytelnictwa wtedy. O. Tak. Ale można by było zrobić taką międzynarodową kategorię czytań po polsku. No właśnie. Mistrzostwa świata w czytaniu po polsku. Ale to ja tylko o takim... Nie no idźmy takim, tak w krowo, ale tak. Tylko właśnie o tym polskim czytaniu myślę. Ale pójście nie branżami, tylko kompetencjami, to byłoby bardzo ciekawa rzecz. No właśnie, właśnie. To będziemy w kontekście świata jest to wąska kompetencja. Bardzo wąska, ale to jest bardzo dobra specjalizacja. Tak jest. I tak jak obiecałem, zostajemy, proszę Państwa, przy zawodach. Kelnerzy, barmani, nianie, a nawet instruktorzy surfingu na wagę złota. Rozpoczyna się sezonowe poszukiwanie pracowników i pracy na wakacje. Ofert jest sporo, jak i również stawki wynagrodzeń są wyższe niż przed rokiem. Eksperci rynku pracy przygotowali zestawienie zawodów, w których najłatwiej znaleźć zatrudnienie oraz oszacowali zarobki. Szczegóły poznała Monika Suszek. Kto ma wolny czas i chęci do pracy na brak ofert, nie powinien narzekać. Jest w czym wybierać, mówi Monika Baneś z Personal Service. Ten maj był taki symboliczny, bo na portalach z ogłoszeniami pojawił się wysyp ofert pracy, które właśnie są skierowane do osób, które są zainteresowane pracą sezonową. Od pracy na polu truskawek, po sprzedawanie ubrań w sieciówce, albo uczenie surfingu nad morzem. Praca czeka na chętnych, ale na najwyższe stawki można liczyć tylko w niektórych branżach. Jeżeli chodzi o pracowników, którzy zarobią najwięcej, to są to osoby, które obsługują branżę turystyki wodnej. Są to osoby, które obsługują wypożyczalnie sprzętu, instruktorzy surfingu, nurkowania, żeglarstwa. Przedział wynagrodzeń zaczyna się od 25 zł do nawet 50 zł za godzinę netto. Na dobrą stawkę mogą też liczyć animatorzy, którzy zarabiają od 20 do 28 zł na godzinę netto. I to są osoby, które organizują i prowadzą różnorodne zajęcia rekreacyjne i rozrywkowe dla gości hoteli, ośrodków wypoczynkowych, czy też na imprezach plenerowych. Następnie branża budowlana też w okresie wakacyjnym zdecydowanie przyspiesza i tutaj zarobki są wyższe, bo to od 20 do nawet 35 zł netto za godzinę. Ale są też branże, w których brakuje chętnych do pracy. Sadownicy szukają pracowników sezonowych do zbioru owoców miękkich, głównie truskawek i malin, mówi pan Adam, plantator z Wielkopolski. Młodzi ludzie nie są chętni chyba raczej do pracy. Ciężko. Nie wiem, o co chodzi. Po prostu to nie jest łatwa praca. Trzeba 8 godzin wytrzymać, to trzeba zbierać szybko, trzeba mieć jakąś wprawę. No tak ciężko to powiedzieć i raczej się tak mało kto nadaje, żeby taki młody człowiek często gniecie towar, nie zdaje sobie sprawy, jakie to jest ważne, jak klient jest wymagający. A ile można u pana zarobić? Ci lepsi zarabiają około 25 zł na godzinę na czystą. O pracownika, nawet tego sezonowego, trzeba się starać, dodaje Bartosz Czernik ze szkoły kitesurfingu. O pracownika, w szczególności o tych najlepszych, to trzeba tutaj walczyć. No i wiadomo, że tam wszyscy po prostu coraz więcej czasu spędzają na telefonach, zaglądają Insta Stories i tak dalej. Śledzą, jak to wygląda w różnych szkółkach, w różnych bazach. No i też trzeba, no jedna kwestia, walczymy o klienta, a druga o najlepszych pracowników, więc tutaj też trzeba być pod tym względem bardzo aktywny. Na dole finansowego zestawienia znajduje się pracownik sezonowy w sklepie, który zajmuje się obsługą klientów, pracami magazynowymi czy załadunkiem i rozładunkiem towarów w sklepach. Ich zarobki oscylują w granicach od 18 do 22 zł na godzinę netto. Przyjdzie taki młody, rozgniecie to wszystko, poniszczy. Nie ma żadnych pożytku. Nie. Aż przypomniały mi się moje wizyty robocze na studiach w Wielkiej Brytanii. No, Marcin kiwa głową. Jak serowałem i odbierałem telefony. Ale to się przydaje, jak się jest takim młodym tak? adeptem. A nie popsułeś tych telefonów przypadkiem? Tak sero? Bardzo dobrze kserowałem. Okej. No nie, no bo potem jak się zatrudnia ludzi, no to też tak empatycznie można podejść bardziej. No tak. Nie, no ja nie narzekam. Nie, ale tu doktor Poszczek się też podzielił taką refleksją przy okazji tych zawodów, że przez te World Skills to ciągle ocenia. Parametry. Tak, no niestety. A jak to jest właśnie? Jak się ocenia na przykład kelnera w restauracji? To, no to jest cała masa kryteriów. No jakie właśnie są parametry? To jest przekleństwo z naszego uczestnictwa w World Skillsie, ponieważ znamy standardy oceniania danej profesji. Czy on na przykład nie musi iść i nie może się gibać na lewo i na prawo? Też, albo to jest podstawa. Też. Tak? No, ale musi się ładnie, grzecznie też odzywać do klientów, musi być empatyczny, musi też wyczuwać pewne... Jest jakaś skala, na przykład empatia 1-5. Nie wiem, czy to... Eksperci, którzy to oceniają, mają tutaj jakby taki specjalny szymel i oceniają te wszystkie parametry. No ja miałem też okazję na tych różnych zawodach międzynarodowych być uczestnikiem, to znaczy... Ale na przykład taki malarz pokojowy, jak go ocenić? No dobrze. Oprócz tego, że dobrze maluje, musi pokryć ścianę dobrą barwą, ale też musi być kulturalny, grzeczny. I... Nie, ale uwaga, właśnie tu też... To przeszkadza być kulturalnym, grzecznym w niektórych zawodach. Też jest ocena postawy, także to nie tylko malarz musi wykonać konkretne zadanie, okay, według konkretnej jakby technicznej specyfikacji i to musi oczywiście dobrze wyglądać, ale na przykład też się ocenia to, jak on na przykład przygotowuje sobie warsztat pracy do tego malowania, tak? Czy nie jest bałaganiarski? No na przykład jeden z polskich fryzjerów zostały mu obcięte mocno punkty za to, że podłogę po obcinaniu włosów posprzątał nie normalnie z miotką, tak? Tylko i szczotką. Tylko odkurzaczem. Nie, też nie odkurzaczem, tylko suszarką do włosów. Zrobił to? Tak. Straszne. Tego? A mogą na przykład ochroniarze w klubach nocnych też występować w takich kategoriach? To by było dobre. Tego jeszcze nie mamy, ale jakby tu tak mówię, no, każdy kraj może zgłaszać swoje nowe propozycje, jeżeli będą przyjęte też przez inne kraje. Słyszeliśmy, że szczególnie młodzi, my tu Polacy, nie jesteśmy dobrzy zbyt w zbieraniu tych truskawek, bo przyjdą, pogniotą, ale w szparagach chyba jesteśmy nieźli. Jesteśmy dobrzy w szparagach. No bo Niemcy tak tęsknią, że już nie przyjeżdżamy... No. Dobrowolnie albo niedobrowolnie. Albo niedobrowolnie właśnie. No, często utyskujemy, ale też my z punktu widzenia World Skillsa widzimy tą też wspaniałą młodzież, która ma sukcesy i we florystyce, i w spawaniu, i w fryzjerstwie, ale także i w tych technologicznych zawodach, bo i w cyfrowym budownictwie, i w integracji robotów. Także... oczywiście po pandemii widzimy taki spadek kompetencji, bo gdzieś tam ludzie, którzy byli wykwalifikowani mocno, czy to w hotelarstwie, czy w gastronomii, gdzieś tam odeszli i teraz rzeczywiście tych ofert jest wiele, wiele młodych ludzi będzie chciał tutaj przyjść. Jest pytanie, czy no chęć chęcią, ale czy będą odpowiednio wykwalifikowani, czy ta jakość tych usług nie spadnie. O to się martwimy, ale z drugiej strony też, tak jak mówię, widzimy też dużo fajnego entuzjazmu wśród młodych ludzi, którzy wracają do branż i jakby nie uznają już tych zawodów jako obciachowe. Zanurzyłam ból. się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Polsce Jagiellonów chciał porozmawiać jeszcze Marcin. Bo tak? Tylko jestem może nawet nie oburzony, tylko smutno mi. Dlaczego? Bo pan prezes Glapiński, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, nie. Powiedział, że Polska znajduje się w najlepszym momencie rozwoju gospodarczego od, trudno mi powiedzieć, od Piastów albo Jagiellonów. To zaraz do tego wrócimy. Dżingielek po prostu. Taki, żeby cię trochę wybić z rytmu. Wiesz, o co chodzi? Dekoncentrację. Wiem, dekoncentracja. Tak. No i trochę smutno, bo nie skonsultowano to z Instytutem Jagiellońskim. Z klubem też pewnie nie... No z klubem tego nie wiemy, ale z instytutem, którego jesteś szefem, nie. Nie, no nie. Niestety. No, ale abyśmy powiedzieli, że od Jagiellonów. No ja wiem, ale... No, ale, no dobrze, no i... Czy pan się zgadza z tą tezą? No, mimo tego, co można zobaczyć w niektórych bańkach medialnych, to wszystkie współczynniki są niezłe. No. Inflacja jest duża, ale oprócz tego i wzrost gospodarczy, i ale zatrudnienie spada. Jest... No tak, zatrudnienie jest wysokie. Trochę zapotrzebowanie na energię spada, ale to jest chyba jednak jakoś sezonowo. Mm-hmm. Więc no, te wszystkie współczynniki są dosyć dobre. Te PMI chyba są też dobre. Dobrze chyba. Wybrnął. I nawet również dobrze wybrnął. Za Jagiellonów te PMI-e były po prostu takie, że hej. Wybrnął. I nawet również w tych bańkowych telewizjach przepytywani okoliczni turyści ze względu na ten długi weekend wcale nie utyskiwali tak bardzo na drożyznę. Nie? Nie. Niegodni. Niegodni są naszej audycji. Tak, ale nie, niegodni zaproszenia tam. Do tych, tak? Okej. Okay. No właśnie, a ja tu czytam, że... Nie, no naprawdę... Przyznam się, że byłem 2 dni temu w tej telewizji i... Ale w której bańkowej? Tej bańkowej, takiej amerykańskiej. Wszystkie są bańkowe, tylko... W amerykańskiej no. I ten. I wszyscy oprócz niej bardzo chcieli udowodnić, że jest bardzo źle i się nie udało nawet im. Okej. Okay. Łącznie z tym, że Donald tu jakąś taką walkę prowadzi o to, żeby było jeszcze lepiej. A może książkę niech o tym napisze. No właśnie, a propos książek i czytania, to mam taką informację z Rosji. No. Mam informację z Rosji i tytuł tej informacji jest taki. Albo od razu przejdę do rzeczy, nie będę tytułu. Alkohol, który posłużył do wyprodukowania napoju Mr. Cydr, którym otruło się w Rosji ponad 30 osób, został skradziony z magazynu policyjnego w Samarze. Jednym ze sprawców jest sierżant policji. Poinformował Radio Swoboda. Ojej, to niedobrze. No. O zatrucie, jak informowano od wtorku, co najmniej 30 osób zmarło, a kilkadziesiąt przebywa w szpitalach na skutek zatrucia podrabianym napojem alkoholowym, do którego doszło w kilku regionach Federacji Rosyjskiej. Jego producent został we wtorek aresztowany na 2 miesiące. Jest taki profil na Twitterze, się nazywa Sputnik Not, taki parodia moskiewskiego publikatora. I jest właśnie tweet o tym, bo wczoraj podobno jakiś rosyjski turysta został zżarty przez rekina. Mhm. I ten tweet jest taki, że ten rekin zdechł od zatrucia alkoholem. To może ten właśnie alkohol. Może tamten wypił się tego cydru, rekin go ciachnął i obaj poszli. Dobra, i tak zaraz Janek Śpiewak spadnie na naszą audycję. Nie, dlaczego? Nawet gdybyśmy chcieli, to ten pozdrawiam minister Janka. Cydr... Tak, tak, nawet ten minister Cydr jest niedostępny już nawet w Rosji, bo został aresztowany. Aha. No, nie ma już dostępu do niego. Jak to jest po rosyjsku? Co, że co? No właśnie nie wiem, szukam słowa. Że jak jest aresztowany po rosyjsku? Tak. Nie wiem, czy zakluczen, coś ale takiego. U nas dużo jabłek, więc może... No właśnie tak się miałem, po co się biorą... Po co się biorą za produkcję czegoś, czego nie potrafią? I się nie znają. No, właśnie. Tak, proszę państwa, coś z nimi zawsze problemy są. Dobrze, to teraz jeszcze na chwilę zajrzymy do Trelkówka. W Trelkówku też czytają i teraz tam jest też taki, mówiliśmy, że pan Michał był, jest pan Michał, teraz jest pan Robert i teraz specjalnie dla pana Roberta, bardzo proszę. Georgia ran me out of my country. In my arms I'll let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall. Nie tak weekendowo, prawda? Się zagrało, tak się zrobiło. Ja mam jeszcze taką informację dla wszystkich państwa, którzy macie na przykład jakieś domy za granicą, takie wakacyjne, że jak tam pojedziecie sobie do swojej tam na wakacje, to żebyście się nie zdziwili, proszę państwa. Gdyż? No jest taka historia mrożąca krew w żyłach. Bo ja właśnie przeczytałem tak. Otóż tak, proszę państwa. Obywatel brytyjski, 52-letni Michael, natychmiast udał się samolotem do Hiszpanii, kiedy dowiedział się, że dzicy lokatorzy, tak zwani okupas, zajęli jego wakacyjne mieszkanie w Manilwie koło Malagi. I okupują. Tak. Kilka godzin po przyjeździe trafił ciężko poraniony do szpitala na Słonecznym Wybrzeżu. O wydarzeniu informują hiszpańskie media, w tym telewizja. Zgodnie z zeznaniami złożonymi na policji, Michael przybył do swojego wakacyjnego mieszkania w ubiegłym tygodniu i próbował otworzyć drzwi kluczem, ale zamki były zmienione. Dzwonił, ale to jest jego wina, nie używał tego mieszkania. Dzwonił, ale nikt nie otwierał. Nie otwierał, przepraszam. Zauważył otwarte okno od strony balkonu i myśląc, że nikogo nie ma, wszedł przez nie i tu popełnił błąd, bo w salonie zastał kilka nieznajomych osób. Kiedy zażądał, aby opuścili jego mieszkanie, ci rzucili się na niego, brutalnie pobili i poranili. Między innymi roztrzaskali mu na głowie butelkę, a odłamkami szkła poranili po całym ciele. Zdjęcie zakrwawionego mężczyzny obiegło hiszpańskie sieci społecznościowe. Michael zdołał zbiec i wezwał pomoc. Karetka pogotowia przewiozła go do szpitala na Słonecznym Wybrzeżu. Przybyłej na miejsce zdarzenia policji okupas przedstawili dokument umowy o wynajem, a jak twierdzi właściciel, sfałszowany. Policjanci tylko wylegitymowali trzech obywateli narodowości marokańskiej i odjechali. A to kiedyś Hiszpanie napadali na Maroko. No i teraz mają za swoje. Proszę bardzo. Dygresję historyczną. No tak, to jest taka... No, zresztą Portugalczycy też. No to nie wiem, nie mamy jeszcze informacji takich z Portugalii, ale kto z Państwa ma jakieś mieszkanie w Hiszpanii? A znam takich. Są tacy. To no, wiem, o kim myślisz. No właśnie, to niech uważają. Niech uważają. Popierajmy nasze jakieś może na Mazurach. No, w Klepkach. Właśnie, no, w Trelkówku, proszę Państwa. Także, no, trzeba uważać. Zaboru na pewno łatwiej będzie się dogadać. Trzeba uważać. Kto w pracy, proszę Państwa, to już niedługo naprawdę, to trzeba odliczać godziny, bo za chwilę już naprawdę to już będzie weekend, a kto na długim weekendzie, proszę Państwa, no to życzymy takiego, no, solidnego wypoczynku. I no, już dalej nie będę brnął. Po prostu usłyszymy się za tydzień. Rozkaz. I odmaszerować. Anna Regulska, Monika Suszek, dr Paweł Poszytek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Noszkowski, bardzo dziękuję. Dziękujemy. I Wojciech Surmacz, kłaniamy się.